Hei, spørsmål for leser. Hva bør man gjøre på date, kino, shopping eller kafé, eller har du andre kreative tips? Først og fremst gjør det bare veldig enkelt. Gjør noe som du synes er kult og gøy, og noe du trives med. Det er det viktigste av alt. Hvis du trives, og du er komfortabel i situasjonen, så vil dama automatisk gjøre det. Tenk at hun skal være en del av ditt eventyr. Du drar med på noe, og ja. Så lenge du er komfortabel, så vil hun være komfortabel. Det er så enkelt og greit. Jeg er selv lidenskapelig opptatt av snowboard. Så ja, jeg kan ta med en jente på fjellet, på ski eller på snowboard eller et eller annet. Noe som jeg liker. Konsert for eksempel kan være gøy. Ta med på et konsert. Det som er viktigst av alt, ikke lage noen deal rundt det. Det er i stedet for å på en måte kalle en date, inviter med. Liksom, inviter gjerne med flere jenter om så. Bare la det være minst mulig presset situasjon da. Jeg tenker ofte at, altså, dra på den tingen du inviterer damen med, uansett om hun er med eller ikke. Det er en veldig grei regel altså. For det viser at du tar ansvar for ditt sosiale liv. Du er ikke avhengig av noen som hindrer deg i å ha det gøy og utfylle tiden din. Så det er mitt beste tips jeg har. Ellers så får vi mye spørsmål her nå, så det er kjempetrivelig. Bare kjør på, send inn, så skal jeg svare på så mange som mulig. Ok, hei.